Así. Adnan, şu ne bela tev Adnan? Bu malları ötüyle ki Adnan. Avcılar ne çiğ hapsi? Şu ne bela tev canım? Cilakar Emre ne diyor? Avata, avata. Adnan! Adnan! Adnan! Adnan! Adnan! Beğenit var. Çak kavati Adnan, ha? بیانید باش لینا سیر که ایسا امانم لباق چکه کردو توا چون جوانه وانیا راست کهید بلا امرو زور جوانی اما خواردنی بیانیا لینا عدنان بانکا بویلا بله جلکانم شتوا جلی تازم بودانای لسد جگا کد لبری که سپاس پیش چون نم؟ زار چاکه نباشه برو دو لبرن اکم هرم پیالاو نمان لابو گرد نیه ها؟ ام باشتنی شیوه عدنان یسا اروین عدنان لینا نانی بانی اماده بله باب روین من زور خوش حالم کوتان خواردنی ایره من زور بزلا سمونقی به تام آخر و ها جوزکش گوشتکشی خوشم و راست پیشترلم گوشتم نخواردوه گوشتی ایره زور خوشه بلا مرخکی تو زگرانه لبر اوی کز نتوانی روزانه گوشت خواد من خواه من توانم انجل راو کم لطریوشت نزور بتوانه عفصی بانی زور استه بو بوی تیروکان دروس بکا خیره نان خواچین با سر شخ دی دوی نان خواهدر بابچین با آشی هوا که آشی هوا؟ او شونه که ایشم لیه کردو دوباره ایشی لیه کما با ایشی دا کر لینا لیره همو کسی ایشه کاد کواتا منیش اروم اروم باش ابو چیه؟ ابو چیه؟ ابو چیه؟ چه کن همی گنم؟ بله، چونکه اما نان لگنم درست اکن چی گنم؟ گرمگه کو اکین او ای هارین دوی او ایکین به هویرو دوی او جیکین بنان ها؟ دروکه من گنمی لینیه های گنم لدروکه من اچین ریه؟ بیگو مال سیلکه او آشی هواکیه کنانی لی درست اکین ایم هوا بوزور شد بکاره هینین بله کلاوکم عدنان کلاوکم ببردی سپاس من نام عدنان نام براتي كتر بشان دم ورن ورن من لاده کتام شانده ورن که کردی؟ ماوه ایکی زور روشتوی لوانه ایر شهرزه نبید بس تانی حوالم درگه زوره با دستکوتنی برهم ایکی زور چند امیره بکر هینی نان درست دکین و امیره کشتو کالیکان چاک دکینه و لای اصنگر دار ابرینه و لای داردار هر وحا کارگی چنین من هیا با کرتی امانه پشتینه پیش سازی لاده کمانه با بروین امریکانی جورو تم شمدم سیر کن بم شوه گنم هارین ای عدنان و عبسی دیر ایشکی؟ اگر ایش نکی دیر ناشید همو من ایشکین عدنان و عبسی خدی چی گیلی را؟ هبیر شیلم امری هبیر شیلانکم نما استا با دست هبیر شیلم اما پیس ما بکره کار هیا اماش دوکانی آسن کرکه ها کارت نامی پیات اونا لیر ایش که ها نخیر اوه دیر ایش که دنسو که ها خوشا پیویست همون کسی لیره ایش کد کار کدن لیره پیویستی بتوانه و هسته تو اللهی چه عبرون بگو من وای کابتن و دیره و راحتون لسر ایشکا بریار نداوه چی شیب کهید ها؟ داره نخیر ایشتا بریارت نداوه بداخوه پیویست لسر همون کسی لیره ایش کد تو اللهی چه عبرون وای راستا که گر ایش نکی نه نخوید ابینی چند زیرکم سیری که ها؟ تو سیرم که چیم؟ با تو هم جاله دست در چو آقا نخود به ازاری خود تا دی دی دی به عربتید بم چنچوانه ام بریم لینا گیری ماه ویم امیره چیه اما چی بیالن عبسی اما جی شکی بلا منی جوره ایشه نتوانم بکم نتوانم جوره ایشانم بکم دیه گید ایشه اما بیکن راو کردنی ماسی و آجال راو کردنی ماسی و آجال ایمر کامیان بکم بله من راو ماسیه کم باشه باشه من ازر راو کم اتوانی نو بکن دی باب روی دی عدنان باب روی بوسه باب روی بوسه ها عدنان عبسي او بوزو هاتنوا اي لي ناكوا نقراو تولا قلطان جاري وانيا اجين بو ايش بو ايش ها بایشتن؟ باستن؟ با پیش برکب کن عبسی بلی دبه ما نای وارد دینو دیگه ایشتم عدنان عبسی خواه گیانه و چیان لی هاو خروشتون عدنان عبسی Так, Файрис. Чекай, Лера. Бара маси адам бойра. Бана ваш кау такая хатит. Бале, чан маси звер кау. Маси Лера рау мака. Бале, милай туаракова маси рау накам. Джаре китерней там нау баша. Бале, баш. Аммар кебе ишака. جاران ایشیه کرد بلا میست نازانم ایشه که دیان نه کز نازانه جگل دکتور نبه ها؟ ما بس دکتور رامیه با پیری لینا؟ بله لکاتی جنگا کومل خلکی زوری پیرزگار کرد سرد لچی سرماو تنها لیره ماسی گرتنیو بس پیویست با خیویشیم بکیت بلام تو خود هم ماسی اخوید ها من همون روژه نان خوم و نانش دروز ناکم بلام همون روژه کش نان خوم ناشتوانم جلو درمو بلام جلو برگیش لبر اکم و راو ماسی جاکم با خزمتی خوم و خلچی لادیکا ورا كرم اتوه اشكيت وحزي شد لدريوانيا ورد اقرمو ما سيگريكي بناو بانگي شد لدره چه ببشتیواني خواه Yeah. هاد ماما سيركا هاي اما سي چن گوريا ها كاك فارس لبري اوي ايش بلقل كت اما سي يامي بمشي وي ايش تكر عدنان بالي باني همو روشي قاتم بو ايش امسينا چويا تاني فانا هاتو توا چو انا هاتو توا ومزاي لقل تويا لقل توا نبو شو بو چاكا براو کردن ومزان ميوارا اگره توا ابي برون بولاي بيدوز ماما او بروتو اقل لخوت بي عدنان سوى قرر ماما عدنان زور چاكا چور راو كرابسي ايو زور اصلان بو اما زور اصلانا وديا اما كاركي زور چاكا همو مالا يا خوي عبسي برمو زور خوشا زیوم سب کن سب کن خیرا بابا تو درو خیرا نمرو بدرو تا ون درو نیا یک چه گاکی زیوم خیرا سب کن هیچ کس لم نده کاری و نکر همه چیزی که نه نصر آمد ای کوات همه ای چه همه ای پیاکانی من نیا سیر که ها بیگرا ها بخوام رو بکی بیاقلید اگر زکه چه بوله خلچی اولادی ها دواکانم جبه جکه رازیم همو دواکانم جبه جکم دفر دگنم ادهیتی ها اگر زکه خلچی لادی که بو که گشتی؟ باسا چی داره ادمه آخر دفر دگنم ادهیتی ها برام بر یک گا که اگه باسا اما پیمانو هر جی زیادی نکه که اگه کابره اشی درنده براسی نراحتی کدم برای از گورم اما تیروکانکی عبسی ها دیگهی بله چون براست ها بله اما تیروکانکی عبسی ها تیروکانکی عبسی ها ما لینا گوشت میان اولینا لینا بدتی خوب مرزلم راو کردوا عبسی او خو هی با من سر کردی تتوا چیت کردوا های بیاقل چیت کردوا پیویز دبر جاندن نکد بیاقل اما ملشی خلچی ترا بلا من گدوما بلام عبسی، ام گایا ملچی نمرویا بلام عبسی نکشکانی خواری چیکا و دوزیویتی وا چی روی داوا؟ نمرو هورکانی لبه گابا خیوکن اوه نازانن اوه هیوانا بله اوه نازانن آخه براست اوه نازانن ای خواه جا پیمانشی خرابم باز تو لگلیا ابی فرد دفرد اگنمی بدمی ابو اسرتا او مان پی بوت نه او عزیزه کم چی بکیم ابي خصله گل نیمرو د اپکم لم باریو خوشم جیرو گرفتکانی پی الم براس زور سپاس زور سپاس خوافیز خوافیز ثابت شوی چی شات شاد لگل ی خمد نبید شتیکم للاینی مرو به هر نرخیک بده اوید گر پی بخشم اوا بیدنگ اوید خمد نبی عزیزکم خمد نبی نمی شران لگل کن تیگشتی عبسی تیگشتم گفتو گوین لگل ها کن تا چاره تری چی بودو زینه وا باش ببروی